Como lles prometíamos, vamos a falar con Pedro Pérez. Baixamos a música e poñémonos en contacto con don Pedro Pérez, o presidente do grupo Duples. Boas tardes, Pedro. Hola, boas tardes. Boas tardes, noites, aquí en Vicenza, en Italia, xa é de noite. Ah, porque topamos este precisamente nunha grande feira que se celebra en Italia, non? Pois estamos na primeira feira do ano 2011 que se leva, é unha das primeiras e máis importantes de xoiería no mundo. Este de la feira de xoiería ten tres edicións, xaneiro, junio e setiembre. Esta é a primeira deste ano, a ver que pasa o 2011, a ver como se atopa. Moi ben. Hoxe é o primeiro día. Vale, eu... Bueno, a mellor incomodamos-te un pouquinho, pero a verdade é que nos queríamos é que falar precisamente co líder especializado neste grupo de edición das cuestións relacionadas precisamente coa xoiería no mundo, non? Bueno, de incomodarme nada, encantado de falar con vos, sempre que os gallegos escuiten, eu estou disposto a decirlle o que sepa ou o que poda ver, que poda enseñarte. Vale, en primeiro lugar temos que decir que tú, como mínimo, que nos saibamos, tes cando menos 7 edicións ou 8 edicións de libros ou revistas dedicadas precisamente a eso, a xoiería, non? Sí, bueno, eu teño un grupo de empresas editoriales, de comunicación, de comercialización, dedicadas ao mundo da xoiería, relojería, bisutería, especialmente para fomentar a exportación. Bueno, ahora tamén temos un pouco comercio electrónico, estamos metidos nas novas tecnologías. Desde fai 38 anos eu chamo joyero, pero desde logo debe ser porque pasan moitas joias por min e por as fotografías que facemos, pero non porque eu me dedico a fabricalas nin a diseñalas. Ademais temos un proxecto moi importante de desenvolvemento de todo o desarrollo da relojería de Adolfo Domínguez, que vai pegar un cambio moi importante no ano 2011, relojería e joyería, pero sobre todo relojería, cun concepto novo ecológico no mundo do reloj. Porque o reloj, como sabedes, é un complemento de moda que está xa moi explotado, todo o mundo fai reloxos, pero facer reloxes que además sean ecológicos van ser dos primeiros que se comercializan en España, que a marca Adolfo Domínguez. Que a marca Adolfo Domínguez, falando de marcas, eu casi tes que queríamos desentrañar aquí un pequeno secreto que eu descubrín, ou por lo menos que casi estou ao carón del, que ou a mellor unha marca especial que vai a sair de Galicia, non? Eu penso que é das primeiras, ou quizá a única que fixo reloxos. Houve outras que empezaron a facer intentos, pero quedaron sin intentos. Pero a Adolfo Domínguez leva 7 anos xa comercializando relojes, de moitos miles, casi se podría decir, cerca de algún millón de relojes vendidos no mundo. Pero agora comeza unha etapa nova, que non vende relojes que a marca, sino ter o reloj propio de Adolfo Domínguez, diseñado por él, pensado... Vamos, prácticamente que a mesma idea, o mesmo espírito que leva aí na roupa, na moda, vai nacer o reloj. Carai, o sea que unha xoia diseñada precisamente por un diseñador de cuestións de vestir, non? Exacto, porque máis o reloj, sabes que é un produto que está un pouco en decadencia precisamente porque os rapaces agora, bueno, podemos dizer rapaces incluso considerando que teñen menos de 30 anos. Si tú agora faz unha encuesta na calle, preguntas aos que teñen menos de 30 anos, agora, naide vai a mão izquierda para mirar que hora é. Todo mundo mete a mão ao bolsillo e te saca un BlackBerry, un iPhone, un para móvil, cualquier cousa. Exactamente, sí, sí. Entonces, o reloxo ten que ter algo máis que marcar a hora. Si solo marca a hora, desde logo, por eso non se compra un reloxo. Bueno, pero ti, a túa preocupación precisamente con respecto a xoias, non é solamente dos reloxos, non? A túa preocupación ven de moi antigo, tens de máis de 30 anos, pero que relacionase moitísimo co xoieiros galegos en xeral. Mira, eu podo... Bergondo, tanto é así que acabas de recibir, ou vais de recibir aí un poquinho, pois unha homenaxe que os propios xoieiros en Galicia che fixeron no Parador Nacional de Baiona, non? Mira, efectivamente, fai pouco tempo, é de agradecer que se reconozcan o traballo feito durante tantos anos. Desde logo, eu, como lle dixen ali, cando empezan a dar estes homenaxes, é señal de que xa empezan a estar entrados en anos. Pero bueno, eso non quita que reconozcan o traballo con fixo. Eu podo dicir que desde fai máis de 35, 37 anos casi, comecei a facer o coche chama Misións Inversas. Que significa eso? Que como por desgracia os españoles daquela época e ainda moitos dos da hora, os idiomas non é o noso preferido, entonces non podíamos salirnos a vender fora porque non nos entendíamos con inglés, pero sí o que podíamos facer é traer o comprador a casa. Ajá. E así empezamos. Con isto podo dicir que Juan Candá me reconoceu, o presidente dos xoieiros de España, non solamente de Galicia, que é un xoieiro da Coruña dos máis importantes, o fundador e promotor conmigo da joyería gallega de Plaza Galicia Joyas. Isto me reconoceu que ten publicado agora en alguna editorial que vixo en Galicia, me chamaron varios desde ali, que gracias ao grupo Duples que eu fundei e dirixo, é un crédito que lle pediu a un banco, empezou a exportar os árabes, e a raíz daquilo, hoxe Candame é un dos líderes en España seguro, en Europa ou no mundo tamén, xoieiro de varias realezas, o sea, de casas reales, moi importante. Entón, isto quer dizer que Unión Joyera, Candame, Óscar de Viveiro, os plateiros de Santiago, os orfebres, todos estes, a través das publicacións ou dos medios de comunicación que dirijo, de min, son o objetivo de facerles vender máis. Ajá. Hasta ahora era con publicacións impresas, a partir de ahora estamos nunha dinámica virtual como todos, pero bueno, estes son os distintos campos do momento, porque eu penso que o que hai que facer nesta vida é adaptarse ás circunstancias. Dice que cuando as especies que sobreviven no entorno son aquelas que se saben adaptar. Eu creo que ahora estamos nun momento moi crucial, non da xoyería, de todo, pero sobre todo da xoyería, polo precio do ouro que colleu e a plata que subiu moi dicio, é un momento que ou te sabes adaptar ou vas desaparecer. Claro, e en realidade o que te estás a facer non é solamente dar a coñecer todo eso, senón tamén participar activamente nesas empresas e neses traballos que dan a coñecer non solamente esas creacións, sino moitísimas das novidades que van saindo tanto no aspecto xoieiro como no reloxos especificamente, non? Bueno, mira, podo dicir que incluso ahora, eso por supuesto, tanto no diseño como na producción, pero a partir de aí, hoxe, estamos moi volcados na comercialización. Os medios de comercialización cambiaron por completo. Entonces, neste momento, aparte de que os canales de distribución da xoyería, da relojería, eran fabricantes mayoristas de tiendas, la xente iba a comprar a tienda, hoxe, como todo, desde que empezaron os low cost en todo, sobre todo nos vuelos, pero incluso en cualquier producto, xa, a xente compra sentada desde a casa. Xa perderon o medo de meter a tarjeta nun ordenador, facer o pedido, saben que si non está de acordo devolveselle, saben que está en serio ou máis que cualquier establecimiento ao público, non é o mismo tocar a peza que comprarla por internet. Pero que pasa? Que a xente vai, infórmase na tienda e logo pida por internet porque está en mellor coste. Claro. E aparte de eso, bueno, non lleveres un perigo tamén a que as túas publicacións tamén devezan, posto que, bueno, botándolle unha ollada a algunhas delas, por exemplo, o Duples Villux, a tirada de exemplares son 50.000 as que facedes con 3 edicións ao ano. Pois eso non devecerá, ao mellor, tendo as novas tecnologías tan rápido. Mira, eu penso que isto vai pasar porque igual que cuando salió a televisión, que iba a desaparecer a radio, que iba a desaparecer, sí. Mira, eu penso que vamos a convivir todos, desde luego, non o volumen que convivíamos antes, desde logo, cada un vai ter que buscar o seu campo, o seu nicho donde meterse, pero que eu penso que non vai desaparecer ninguén. Os periódicos, seguro que baixan a tirada, como están baixando a mitad máis diles, pero por tema de internet, pero eu non vexo unha muller na peluquería cos pelos rizados de punta, unha pantalla de ordenador chateando con aire, ou ten unha revista de joia, ou ten un hola, ou ten algo da mão para entretenerse. Sí. Eu non me imagino nunha consulta dun médico activo ali entretenido que a pantalla mirando, o sea, a ver, a gracia, a alegría, aquela sensación que se dá a ter un papel na mão ben impreso, cun artículo ben escrito. O sea, na pantalla non é o mismo. Leo, sí, quizá que se quede millón na cabeza, eu non digo que non. E sobre todo rapaces, porque veñen desde nenos manejando esto. Pero, ten un encanto. Oxe, leo un libro, para min, eu me fui incapaz de ler un libro inteiro nunha pantalla. Sí. Por moito que me digan que descargan, que é gratis, escoita, sí, sí. Hai algo máis, ler un libro é algo máis que isto. Sí, sí, palpar o que estás mirando con, ainda que a fotografía, pois, pues, pues, a mellor claro. Nunha pantalla será, pode ser máis ou menos máis ampliada, máis bonita tal, pero palpalo claro, directamente de, outro. É un tema de imaxe, de ver a fotografía, ver o diseño, pois pues vale, pode ser. Pero a ver, é como temas das comunidades. Agora todo mundo fala de comunidades virtuales. Mm. Pois pues eu penso que os gallegos non nos teñen que enseñar o que é unha comunidade virtual. Os gallegos vivimos sempre en comunidade. E onde vamos? Aquí en Barcelona, sabelo ben, sí. Pues somos 15 comunidades prácticamente todos metidos nunha red sí. Que firmamos unha piña. Sí. E agora están explicando todos estes intelectuales da, virtuales da red da informática que hai que vivir en comunidade virtual. Bueno, muy ben, nos vivimos na real. Sí, sí. O a conectados en red, que che dicen, hai que estar conectados en red. Pues, a ver... Tiña un gallego se non está conectado con outro todo o día. Sí, sí, son xa estaban os galegos conectados entre eles. Claro. Tanto é así que precisamente os dorense tiñan ademais unha forma de conexión que eran os paragüeiros que empregaban un idioma perfecto que claro. Chamaba o barallete, non? O barallete, exactamente. Eu penso que eran visionarios ou adivinos, ou chamalle como que eras, que sabían que isto iba a cambiar. E o que pasa, o que eles non sabían como, pero sabían que isto iba a pegar un cambio e xa estaban buscando a fórmula naquela época. Sí. Sí. Bueno, pois eu creo que no, a verdade que o premio, si quero, dicir o homenaje que me fixeron, le vou agradecer 170, 180 folleros que había ali de todos os de Galicia, de toda Galicia. Fixeron un homenaje aparte das publicacións de a miña persona, que recibiron un homenaje os millóns, os máis antigos folleros como detallistas. O sea, foi un acto moi bonito, moi entrañable. Eu penso que se reconozcan a labor que fai un, pois sempre de agradecer. Sí, sí, y además estando fuera que te eleven precisamente allí a nuestra tierra, que te fagan allí en un marco incomparable, porque o parador de Bayona es extraordinario, no. Excelente, ¿no? Fue extraordinario, luego fue un acto que de verdad, si alguna vez me emocioné aquel día, yo pienso que os sentí de verdad, de corazón, porque son dos que normalmente no falo que pienso, sino lo que me sale de corazón. O sea, yo normalmente falo mucho, como me dicen, pero non son dos que os políticos de agora chaman falabaratos. O sea, sempre mismo falabarato é unha persona, o sea, hai quen dice que o silencio é mellor que a, máis importante que a mellor palabra. Eu non comparto plenamente esa idea. Eu penso que o silencio hai que saber telo nun momento determinado, pero cando se fala hai que saber o que se dice tamén. Que ademais convén que parar de non sei, de interpretar ou de falar nun momento que o mellor pode dar que algún se dea por aludido con respecto a algún tipo de interpretación, pero cando te ves rodeado de tantísima xente que está pois a carón dunha cousa que ti participas nela e que axudas precisamente a que vaya para diante para que toda a xente coñeza as creacións nese aspecto da xollería, pois claro, que ten que ser emocionante e ademais extraordinario. Mira, é moi emocionante, ademais precisamente no último número que se acaba de sacar, que xamos mandarín un braga que xa hai na radio, Arte Joya, sacou un reportaxe que ademais ven falando un pouco de aquilo homenaxe, pero aparte de eso, ven homenaxeando a Óscar Viveiro, que foi o segundo premio nacional de artesanía. Jamais na historia se deu da joyería que en Madrid lle deran un premio artesanal a un gallego. O sea, en menos un artesano gallego da xoia, porque a ver, hai artesanos en Galicia maravillosos na madeira, no ferro, no cristal, no que queiras, pero artesanía en joyería é que lle dien o segundo premio casi ganador, porque quedou a moi pouquinha distancia do primeiro de artesanía, que non é unha joia, o primeiro foi unha cerámica, e eso me minte un valor, vamos, incalculable. E dispois outra cousa, outro reconocimiento que lle facemos nesta revista que estamos presentando e que agora mesmo en Italia, en Vicenza, é a Candame é un señor que además non vende tradición joyera, ven dunha familia humilde, dun señor que exactamente creo que era guardia urbano da Coruña, o sea, il formouse a sí mismo, fixose xoyeiro, il aprendeu, hoxe dálle de comer a máis de 35 familias directamente na Coruña, que dos poucos que ainda mantén esa estrutura de fabricación, é o presidente nacional de todos os joyeros, foi presidente tamén da joyería gallega, hoxe Óscar, precisamente de Viveiro. E claro, en Galicia podemos empezar a nombrar desde a alta joyería en Bergondo, sí. Diamanteros, hasta os almacenes de Orense, Sagaones, Pereira, Pérez Hidalgo, bueno, certos nomes que eu digo, eu sempre digo, en Joyeiro foi a cuna da joyería, venía o quilómetro de ouro. Se hoxe preguntas na Europa, onde está o quilómetro de ouro? Moitos joyeros dicen que vergondo. Preguntas onde está os mayoristas, onde naceron os almacéns? En Ourense. Para ser máis exactos, en Luintra. Carai. O sea, en Luintra hai unha cuna de comerciantes, de almacenistas, por o mundo adiante de joyería, que te quedas cando vas, eu cando vou, por suerte, por gracia, dou a volta ao mundo varias veces. Chego a Japón, encontro un tío, pero pues, sei un gallego. Cando eu saquei o primeiro catálogo, revista máis que catálogo, en árabe, fai exactamente 32 anos, eu mando ao mundo árabe, chamame un gallego de Madrid e dime, Pedro, acabasme de foder o negocio. Claro, digo que fixen eu de min, que ao revés, eu estou facendo para non fastidiar a naide, senón para dar, para que se venda máis. Edimil, acabas de descubrir os meus proveedores quen son os meus clientes. Resulta que ele estaba vendendo os árabes e nadie lo sabía. Claro, claro. Pero era outro gallego. Claro. Bueno, detalles deste anécdotas deste traer moitísimas, porque ademais non edita solamente en castelán, sino que tamén está en inglés. Esta que me acabas de mencionar, precisamente. En inglés, Arte Joya, en árabe sí. O de a guía do Trespa Internacional. Exacto, o sea que... E agora facemos tamén, colaboramos aquí ca Fundación Galicia Universal, e facemos o periódico de en galego aquí en Barcelona tamén. Exactamente, e ademais, bueno, Iberjoya tamén vos encarga... Iberjoya le vamos toda a promoción desde que se fundou, desde fai 37 anos. Claro. Toda a promoción da joyería, os catálogos, os folletos, a comunicación, as invitacións, todo o facemos nós no grupo. O a feira que se facía, que agora o deixou de facer, porque xa non deixou de ser rentable na Coruña, a Plaza Galicia Joyas, fundeina, xunto con sete joyeros máis de aí, estuvo durante 22 anos, vamos, como unha plataforma perfecta de lanzamiento dos joyeros gallegos. Na de Barcelona, que tamén tampouco se fai xa, para na joya o mismo, en Córdoba sigo colaborando con ele, na de Valencia, na de Suiza, en Basilea, esta de Italia, en fin, en Orgenta, en Múnich, na de Tokio, na de Las Vegas. Cara, eres... Ahora, en este ano... Temos unha promoción especial da joyería española en Brasil. Bueno, eu coido que a cantidade de traballo que desempeñas e que desarrollas pois ven a ser unha resposta ao sí. Que ti decías con respecto a que, bueno, pois recibiches homenaxe por alguna razón era, non? Non somente sí, porque... Sí, por eso digo que era agradecer, porque, primeiro, tú non faz isto, eu teño unha anécdota personal miña que eu fago que me gusta, gracias a Dios. Tuve a xerte de fazer poder desarrollar un traballo, tanto editorial, periodístico, como publicitario, como comercial, que me gusta. Eu recuerdo cuando meu neno pequeno, os tres fillos que teño, dos homens e unha muller, o pequeno Pablo, coxe ten 29 anos, vivía ter, non sei, entre 7 e 8 anos, xugando na terraza da miña casa, dándolle voltas a rodas dun coche, mirar como giraban por el lado de pa outro, e non entendía como iban para adiante e volvía solo para atrás. Aquel muelle que facía volver. E llevéme a marchar a traballar, digo, ya Dios, Pablo, me voy a trabajar. Levanta, se torce a cabeza e quedase mirando e dice, papá, yo a ti no te entiendo. Digo, ¿por qué? Digo, ¿qué te he hecho? Dice, te vas a trabajar y te vas contento. E digo, yo, Pablo, ¿tú te imaginas que además de tener que ir a trabajar fuera a disgusto? Hombre. Eso sería un suplicio. Claro, claro, claro, exactamente. Ti vas a traballar, sí, en realidad esa fórmula de traballo, esa forma de entender o traballo, coido que está intrínseca en moitísimas persoas que ti coñeces e que nos tamén coñecemos, moitísimos galegos iban a traballar pois sentindo que aquilo era non era un deber, sino que era algo que lles complementaba a súa forma de ser, ¿no? Eu cheguei en un Barcelona, digo che por suerte sempre, porque eu sempre digo que é unha suerte en ese mundo, eu cheguei a traballar fai 38 anos cando viñen a esta ciudad, eu cheguei a traballar en 5 sitios á vez. Bueno. Non era o pluriempleo, en aquel momento era distinto, pero bueno. Podía encontrábalo fácil. Como o tema dos políticos, eu gustaría venir aquí a aproveitar, non sei se vostedes de relación desde aí ou non, e que mo digáis, porque ontan oito vi unha noticia, cando viña para subirse para Italia, para a Vicenza, de que vamos a ter un gallego candidato a alcaldía do Hospitalé. É verdade eso? Posiblemente, sí, teño entendido que sí. Eu oín un mensaxe onte que van a facer unhas primarias, igual que en Barcelona, sí. Tamén en Hospitalé. Que discutiría ou pelexaría que a candidatura da actual alcaldesa un paisano noso muy querido na Fundación Galicia Universal. Posiblemente, sí, teño entendido que sí, pero bueno, como que nas cuestións políticas sempre hai diferencias, bueno, pues a última hora sempre hai pactos e tal, pues non se sabe, pero bueno, que en realidad vamos a esperar a revelar hasta que se confirme a realidad. Exactamente, por eso digo que pero bueno, que eso está Bueno, tú sabes que aquí hubo un teniente alcalde de Trímer, do meu pueblo, en Barcelona. Exacto. Perdón, o teniente alcalde, don Alfredo Casanovas, foi teniente alcalde de Barcelona. Sí, sí. Xa fai moitos anos. Sí, era un primo da miña nai de Trives, que cando cheguei aquí, home, xa estaba jubilado, director, o sea, era o abogado do Banco Central de España tamén. O sea, que gallegos aquí pasaron moitos e deixaron moita huella. Sí, e ademais son ilustres, algúns deles de bastante importancia, como, por exemplo, aquel de Viana do Bolo. Que, bueno, xa falaremos, sí, escoita. No, cuido, dice outro tema, exactamente. Entonces, para outro... Por eso eu quería que como unha entrevista contigo dá para moitísimo, quería pois emplazarte para noutro momento que teñas máis vagar e que non te destorbe nin te incomode nun evento tan importante como estás a participar, pois bueno, pois para manter unha conversa pois un poquinho máis repousada, de falar non somente deses, senón tamén dos agasallos que nos fixetes hasta fai pouco e que bueno, pois queremos poñer en marcha para que todos aqueles que participen connosco no noso programa pois poidan recibilo, pero que bueno, vamos a ir adiantando pouquiño a pouco que bueno, pois pues, son precisamente o que necesitéis. Son mira, que son precisamente pois eso, reloxos dos que ti estabas a facer aí un momentiño comentario de bastante publicidade, pues, para que a xente coñece. Mira, quedo aquí a vosa disposición cando queirades, sabedes que desde cualquier parte do mundo que esté, que me chaméis, estarán sempre os meus oídos abertos para escoitarvos. Hai unha, non sei, bueno, non vou entrar a facer publicidade ni moito menos agora, pero tamén hai un do grupo, fixemos agora un portal para que transmitáis aos gallegos que poden ter acceso a comprar produtos hasta co 70% de desconto. Unha tenda virtual que temos montada, non de xoyería e relojería, sino de todo. Que non sei se te acordas, se chama Dreivip. Dreivip.com. Dreivip. Dreivip. Dreivip, sí, sí. En alemán sería 3 bips. Sí, que o sea, está. Pois esto é un portal donde está participada por galegos, eu son un diles, que desde logo estamos empezando incluso xa a buscar meterlle, bueno, teño preparado unha promoción de produtos de Galicia para poñalos ali tamén. Carai. E aí podemos adquirir produtos algunos hasta con 70% de desconto do PVP normal. Pois agradecemosche moitísimo a túa participación e a túa colaboración. Yo ya esta conversa que tivemos co mellor, que xa che digo, volvo a repetir que nos disculpes se que te destrabamos un pouco, pero que para nós é unha alegría e unha alegría moi grande o feito de manterte, terte como un colaborador, porque consideramos te colaborador desde o momento en que participas connosco e nos axudas pois a dar a coñecer non solamente a túas creacións, sino as creacións de outras persoas que están relacionadas coa xoallería e con todo ese mundo tan bonito, tan fascinante como é precisamente a reloxería tamén e a creación artística nese ambiente. Nada, moi agradecido a vos por contar comigo, chamar, e sabes que como que vos generalizáis cando queren, non tedes máis que descolgar o teléfono e poñamos en contacto. Pois moitas gracias, Pedro. Unha aperta moi forte. Moi ben. Unha aperta moi forte a todos os gallegos de Cataluña que nos escuito onde queira que estean. Sí, porque mediante internet, como ti dicías antes, nas tecnoloxías agora sirven para que todo o mundo poida escoitarnos onde sea. E como emitimos por internet, pois seguro que hai pouco, hai dúas semanas, chamáronos ou mandáronos un correo desde Ushuaia. Fíxate tú. Qué bonito. para pedirnos unha peza de música que tiñamos aquí reservada para eles. Bueno, eso é unha alegría. Pues oye, nada, unha aperta moi forte a todos. Gracias. Hasta cuando queirais. Gracias, Pedro. Unha vez máis seguiremos incomodándote de cando poidamos para poder continuar con esta conversa tan amena. Unha aperta, a vosa disposición. Gracias. Adiós. Bueno, pues pedimos a Pedro, agradecendo moitísimo esa súa conversa. Bueno, xa vedes, esta persoa que colabora connosco, que ademais que nos axuda a levar adiante pois estas promocións que facemos do noso programa. Atendendo que temos 25 anos de existencia, pois el precisamente agasallounos a todos nós cun regalo interesantísimo que son reloxos de Adolfo Domínguez. Xa falaremos del despois con un poucadiño máis de tempo. Poñemos unha peciña de música e faremos outra conversa con outra persoa máis.